tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 maja, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 476 zakażeń koronawirusem w Polsce to bilans piątku. Ponad połowa dotyczy Śląska. Poprawia się sytuacja epidemiczna we Włoszech. Ryzyko zakażenia w Lombardii spadło do niskiego. Są zarzuty dla 23-latka, który wczoraj pijany wtargnął na wybieg w warszawskim zoo i znęcał się nad niedźwiedzicą. 476 nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem i 10 zgonów. 285 przypadków zanotowano na Śląsku. To bilans, który dziś w dwóch komunikatach podało Ministerstwo Zdrowia. Od początku epidemii testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce ponad 20 600 zakażeń. 982 osoby zmarły, ponad 8700 wyzdrowiało. Szefowie resortów spraw wewnętrznych i administracji oraz zdrowia zapewniają, że nie ma mowy o trwałym ograniczaniu praw obywatelskich, jeśli chodzi o manifestacje. Mariusz Kamiński i Łukasz Szumowski mówili na konferencji prasowej, że czasowy zakaz podyktowany jest wyłącznie względami bezpieczeństwa epidemicznego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński powiedział, że rząd bardzo dokładnie analizuje argumenty za i przeciw, kiedy mogłyby zaistnieć warunki do poluzowania zakazu zgromadzeń. Apelowałby podchodzić do tego zakazu poważnie. Zdaniem ministra liczby wskazują, że utrzymywanie ograniczeń ma sens. Utrzymywanie tylko tego nakazu, dystansu społecznego, owocuje tym, że mamy około 90% mniej hospitalizacji i zgonów w naszym kraju. Minister zdrowia Łukasz Szumowski wskazywał na zagrożenia płynące z organizacji, czy to koncertów, wydarzeń sportowych, czy zgromadzeń w czasie epidemii. Podkreślał, że w takich przypadkach nie ma mowy o zachowaniu dystansu między uczestnikami. Proszę powiedzieć, jak później inspektorzy sanitarni mają dotrzeć do wszystkich uczestników zgromadzenia? Minister zapowiedział, że jego resort wprowadzi rozwiązania dotyczące organizacji obozów i kolonii dla dzieci, które umożliwią im wypoczynek pomimo epidemii. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane w ciągu 2 tygodni. Sylwia Białek, Polskie Radio. Z umiarkowanego do niskiego spadło ryzyko zakażenia koronawirusem w Lombardii, ogłosił to szef władz regionu Attilio Fontana. Dodał, że to krok ku tak upragnionej nowej normalności i nagroda za dobrą wolę mieszkańców Lombardii, że przestrzegali reguł. Lombardia jest najbardziej dotkniętym koronawirusem regionem na Półwyspie Apenińskim. To tam zanotowano prawie 40% wszystkich zachorowań na COVID-19 we Włoszech. Rekordowe zadłużenie na wyspach w związku z epidemią koronawirusa. Rząd w Londynie pożyczył w zeszłym miesiącu ponad 60 miliardów funtów. To więcej niż spodziewała się większość ekonomistów. Szpitale wybudowane w parę dni, państwo wypłacające 80% dotychczasowej pensji milionom ludzi, zasiłki, pożyczki i granty. To wszystko musi kosztować i kosztuje. W ciągu całego poprzedniego roku finansowego pożyczyliśmy tylko trochę więcej niż w kwietniu. Mówi BBC Jonathan Atteau z Krajowego Biura Statystycznego, choć zastrzega, że w bezprecedensowych czasach trzeba czasem na takie dane patrzeć z ostrożnością. Pełen obraz powinniśmy poznać za parę miesięcy. A niezależne biuro budżetowej odpowiedzialności, dostarczające rządowi analiz, ocenia, że na koniec roku rząd pożyczy niemal 300 miliardów funtów. 5 razy więcej niż administracja Borisa Johnsona zakładała jeszcze w marcu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 23-latek, który wczoraj pod wpływem alkoholu wtargnął na wybieg dla niedźwiedzi w warszawskim zoo, usłyszał zarzuty znęcania się nad niedźwiedzicą oraz zakłócania miru. Z ustaleń śledczych wynika, że uderzał zwierzę, ciągał za uszy oraz podtapiał, czym doprowadził go do bólu i cierpienia. 23-latek przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i wyraził skruchę. Twierdzi, że był pijany i nie jest w stanie wytłumaczyć swojego zachowania. Wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze, 2 lat prac społecznych i 5 000 złotych na rzecz ochrony zwierząt. Mieszkaniec Rudy Śląskiej, związany ze środowiskiem pseudokibiców, znęcał się i pobił bezdomnego. Mimo tego, że wszystko wydarzyło się w centrum miasta, nikt nie zareagował. 28-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej pobił siedzącego na przystanku autobusowym 56-letniego bezdomnego. Wcześniej kazał mu także wykonywać upokarzające polecenia. W czasie, gdy sprawca bił swoją ofiarę, ulicą przejeżdżały samochody, a chodnikiem po drugiej stronie spacerowali piesi. Nikt nie zareagował ani nie zadzwonił na policję. Całe zdarzenie nagrywali koledzy oprawcy, którzy w pewnym momencie przekonywali go, by przestał. Kryminalni z Rudzkiej Komendy namierzyli sprawcę. W jego telefonie znaleziono dwa filmy uwieczniające jego wyczyny. Mężczyzna przyznał się do winy i usłyszał dwa zarzuty. Za uszkodzenie ciała i zmuszenie do określonego zachowania grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Informacje w tej sprawie zebrał Kamil Jasek. Teraz w Trójce czas na sport. Mateusz Fusiarz. O 20.30 startujemy z 27. kolejką piłkarskiej Ligi Niemieckiej. I nie ma co ukrywać, startujemy z przytupem, bo na Stadionie Olimpijskim w Berlinie, pustym, ale historycznym, odbędą się drugie w historii Bundesligi takie derby stolicy. Hertha zagra z Unionem, na boisku z jednej strony bramkarz Rafał Gikiewicz w szeregach gości, z drugiej miejmy nadzieję Krzysztof Piątek w ekipie gospodarzy. Wątpliwe, by Il Pistolero rozegrał całe spotkanie, ale może chociaż połowę? Wszyscy martwimy się o Krzyśka, o jego dyspozycję, o jego rolę w drużynie. Paweł Wojtala, były gracz m.in. Werderu Brema, też. Oczywiście jego sytuacja trudna. Po raz kolejny w tym sezonie Krzysiek trafił na ławkę, najpierw w Milanie, też przez starszego zawodnika, tu również za pomocą starszego zawodnika. Nie ma tutaj szczęścia, może po prostu ma w tej chwili troszkę gorszą pasę. Ja wierzę w to, że on wróci, że będzie dostawał swoje szanse w Bundeslidze, jest stosunkowo młodym napastnikiem, który już jednak ma swoją wyrobioną markę, kosztował dużo pieniędzy, więc w stosunku do niego też są określone oczekiwania i na pewno nie jest tym oczekiwaniem, że on będzie siedział na ławce rezerwowej w Hercie Berlin. A jeszcze w kontekście piłkarskim i tym stadionowym. Legendarne Giuseppe Meazza, czyli San Siro, zostanie wyburzone. W miejscu starego obiektu powstanie nowoczesny stadion i kompleks sportowo-rekreacyjny. I wielka szkoda, bo to kawał historii po prostu. Dziś więcej mówi się o dwóch konkretnych siatkarzach. Pierwszym jest Jakub Bucki, który podpisał nową umowę z Jastrzębskim Węglem. Pogra tam rok dłużej. A na kolejne 2 lata z Werwą Warszawa związał się Bartosz Kwolek i to niewątpliwie bardzo rozsądny i przyszłościowy ruch stołecznej ekipy, bo Bartek to znakomity gracz, no i wciąż bardzo młody. I jeszcze koszykarska informacja, niestety bardzo przykra. Fanom NBA nie trzeba tłumaczyć, kim był Jerry Sloan, a jeśli ktoś ostatnio miał okazję obejrzeć znakomity dokument The Last Dance, to był to ten trener, który na konferencji prasowej w bardzo zabawny sposób nie dowierzał, jak wysoko z ekipą Chicago Bulls przegrało prowadzone przez niego Utah Jazz. Dziś w wieku 78 lat Jerry Sloan zmarł, a dla mieszkańców Utah już na zawsze będzie tym legendarnym szkoleniowcem, który drużynę Jazz prowadził przez 23 sezony i dwukrotnie doprowadził do finału ligi. W obu przypadkach lepsze od jego ekipy były właśnie byki z Jordanem, Pippenem i Rodmanem. Sloan to także były koszykarz. Większość kariery spędził właśnie w Chicago Bulls. Kolejny sport po 21. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pogodnie, ale będzie się też chmurzyć. Od zachodu w głąb kraju przemieszczać się będzie strefa chmur i opadów deszczu. Wietrznie. Nad ranem od 0 na Podhalu do 5 stopni w centrum i 10-11 na zachodzie. Ale na wschodzie i w centrum przy gruncie do minus 4 stopni. Jutro od 14 nad Zatoką Gdańską do 19 w głębi kraju. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mistrz Matejko. Choć płótna tworzył wciąż dziejowe, jakby tu oszczędzić wciąż zachodził w głowę. I by na modelach mieć zaoszczędzone, zatrudniał studentów. Czasem nawet żonę. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Świeży filet z łososia ze skórą 33% taniej. 3,99 za 100 gramów. Masło Ekstra Polmlek 54% taniej, 2,25 za opakowanie przy zakupie 3. Wkrocz w nową epokę oszczędzania. Dla Ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki.